En gammal man, krassligare han, han knullar sakta och illa. Händer och fötter rörer han, men röven den är stilla.